گران مختار ماردن کو دا مولانا مبتی مستبانر سے دا دور تفسیر القرآن دا 30 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی 29/7/2007 کی شعر دا دید ملاوی دو پتہ ایسا تی اشادی توید سنت کیسٹ این سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزے مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 ترسو پوری چې دایوي زمونږه مکمل داسې نه دی منلي چې د دشګردای اړې به د پاکستان نه مکمل ختمي مکمل به ختمي او طالبان چې کم یادېږي وي طالبان به مکمل ختمي او بل چې څوک د امریکای خلاف کوي نو موږ ته حواله کوي دا ورته نه ویل دا نه وي نو دا هغه پریدي نه چګر دا و چې زو سره یو کې نرمېګم جوړ ټیک پشیدا نه نه غیل لا خوان ور کوي ولینا ته تلذین اوتل کتاب ته پېښ کې آ کسان ته چور کړی شو د کتاب بكل آتن هارن خام ما تبي قبله تا نه من استاد قبله د قبله منل دا د مکمل دین مللی د دې وجن عالمان وای اهل قبله ته کافر نه وایو نو دا نه چګنی کوم قبله ته مخکینو هغه ته کافر نه وایو بیا وشیا بیا ابو جهل ته کافر مو وایا د کارمم قبله ته مخکاو قبله ته مخکاو د قبله نه مراد دین دی د قبله نه مراد دین دی مطلب چې څوک د دین وو هغه ته کافر نه وای چې څوک د اسلامي دین مانو او اسلام باندې روانو او د اسلام د یو حکم نه انکار نکو نو ته کافر نه وای په کوم کتاب کې چې عدالت کلی دي چې اله قبله ته کافر نه وای نو په دا کتاب کې دام لیکلی دي چې څوک د مسلمان دی یو حکم د اسلام دی یو حکم نه منکر شونه کافر دی اگر کړي قبله ته مخ کوي بایبل مخ کې وسره دام لیکلی دی خو ته په یو طرف روانې او مان ته به تابعین نو ما ته به قبله تک نه من استاد قبله مان استاد دین او ما به انت به تابعین او نه ته تابع کیدونکې قبله ته هم د دې قبله یعنی د دې د دین او ما بعضون به تابعین قبله ته بعض او نه دي زنه دي نه تابع کې دن کې دي زنه د دین د زونو یعنی يهود نصاره او پسې نه دي نصاره او په يهودو پسې نه دي یو غل قبله پسې نه دي او ما بعضهم بتابع قبله تباز او نه دي زنه دي نه تابعداري کوم کې د قبله د زونو والا نه تبا تایر چپت کینو نو بس خدا وې دا چپ کې نه اصل خدا داغه خیال پوره کیدل لګنا داغه ارمان پوره شو چې ته چپ شې چپ کې کې بنا دا داغه خیالات او پسې تللی داغه خیالات او پسې تل ظلم دی ظلم والا نه تباتا او کو تروان شوی په خیالات ورته پسې یا مخاطبا نبی علی السلام خو نه ته داغه خیالات او پسې دا ما او تاته وای من بعد ما پس دینا جا کمن العلم شرای تا ته پوینا انکا اذا لمن الظالمین یقینا شی وتا په دا وخت کې ظالمانو نام الذين اتيناهم الكتاب دې ته خپته دانو الذين اکسان اتيناهم الكتاب څوار کړه مې دی لره کتاب یا عارفونه دی پیجنی دی اول دل د قبله لره یا عارفونه پیجنی دی پیغمبر لره کما یا عارفونه ام نام لکه چې پیجنی دی خپل زامن د خپل زامنو کې شک نشته د اعظم ازیه دی مخامخ پیجنی د اعظم ازیه دی نو دا شان نبی رسول الله کوم شک نشته علوق کنا د بچو په علوق کنا چې دا بچه زما د وبونه دی او کنه دی هغه څه پته ده خود شخص مراد ده ابناهم شخصیات تشخصات پیجنی کما یعرفون ابناهم لکه چه پیجنی دیخ پل زامن نوڑی دل ده قبلیم دا سی پیجنی لکه چه زیه پیجنی چه دا زمان زیه ده عبدالله ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ یهودو نا مسلمان شو ناغه تایوی ویدا رختیا قرآن ویلی دی چاہتی تپوسو کو ویدا قرآن رختیا ویلی دی اگو تای بلکل رختیا ویلی دی په خپل بچی کې مشک کې دی شي خو په نبی علیہ السلام کې مشک نشي کې دی دا داسې رښتونه پیغمبر دی هر دوی بیا بیانې ولینا پاین فریقان یقینا نیوړل دا دینا لا یکتمون الحق خامخا پټه اقلرا وهم یعلمون او دی پویږي چې دا پټول ګناه دی خو دا خیر دی الحق من ربک تسلی حق د طرف در رب حق ثابت دی طرف در رب سانا الحق ثابت من ربک الحق من ربک ازا دا حق چه ده دا حق دا عالی دل قبله دا ثابتی طرف در افستانا فلا تکونن من الممترین نمکی گتا ده شک کون کنا نبی علیہ السلام شک نکو خماو تاتوی چې خلک اعتراضونه کوي نو اصل نه چې په خپل دین کې شکی شي دا د میډیا جنگ دی دا د پروپاګاندا جنگ دی ته به دې کې کلک شګوره یاد الحق نه مراد عذاب لکه سورته هجر کې حق په معنا د عذاب راغله دی الحق من ربک عذاب ثابت دی طرف درفستانا په دې باندې با عذاب راځي دې باندې با عذاب راځي نو ته به کې شک مکوا عذاب په دې باندې راتلو دی آیت نمبر اتم سورۃ ہجر ما ننزل الملائکۃ الا بالحق نرالی گومنگا فرشتے مگر پازاب پما کانو اذن منذرین او ندی دا کواکه مہلت ور کڑے شوی والا قوم ربک فلا تکونن من الممترین ولکل میدہ ترغیب چگور خیال ساتئی داوم وئی چدی وان اعتراض ضرورت نشتا دے ہر یو قوم او دین والے چوی دا غی زان زان ل قبلوی نو پکار دے چې د مسلمانانو دیم ځان له مستقله قبله شي کنه نو والے کل وجهاتن د پارداری او قوم یو طرف د مخاړولو ان قبلتن والے کل قوم قبلتن هو مولیها چې دوی مخ کون کې هغه تا توجه وکي طرفی هو مولیها چې دا قوم یو هغه ته مخاړون کې خو یاد لری مخ طرفونه بل دې را بل دې شي خو معبود بیاوی مسجود بیاوی طرف بدلیږي خو مسجود سجده کون که سجده چه چاته کی انو آزاد پیوی نستاسو میو طرف شو فلسطبق الخیرات تلوار کوای دنیکو پا کارونو که دنیکو پا کارونو که سستی مکوا ندی وجه نوی چه صفی اول که ثواب زیاد تی چه سوکو تا پا تلوار بانده راغی نو صفی اول تراتلل دا بهتر دی نو تلوارو که پا کارونو دنیکو که سبق لرازی نو ڈولکه مکیگا پا تلوار سر پا تاده سر رازا فلسطبق الخیرات تلوارو کئی دنی کوپ کارنو کئی دانا چه خیراتونو لپا منده دا فاستبی قل خیرات خیراتونو لپا منده دا سڑه و شیخ القرآن رحمه اللہ تاوید پنج پیر پی خپکی گما دی تا مسئله ما بیانوا وی ولی وی دی با دوزخ تا پخپل زی وی دا مولیان با دی دوزخ تا پخپل زی او تای سنگ با وی دوزخ تا پخپل زی وی زکا چه دی لوگی عدد تی دی چه لوگی وی نی نو دی وی دا غدای که خیرات تی دادای که خیرات تی نو دی روانی هغه خیرات پسې نو د دوزخ نه بوم لوی لوی لوخړی خيږي دی بووی کې ته 40 دیګونه باندې شي وي سیده به رواني په خپل به دی دوزخ ته دانګي وي نه چې خیراتون لپمن رواني یا فاستبق الخيرات تلوار کوا د نیکو په کارونو کې او قران خیر دې کنه نه اوفو نه نه دا چا ویل دي چې خیر دې نه خلق بند کوي ما وروي دا سورته نحل کې وای ماذا انزل ربكم قاری سے ورپسې سي قالو خیرا قرآن ده خیر کتاب ده خیر ما ذا انزل ربکم قالو خیرا وی خیر نازل کرده نو فاستبق الخیرات قرآن لتلوار سر ازا کنا فاستبق الخیرات تلوارو که ده نیکو بکارونو که اینو آتکونو یاد بکم اللہ و جمعا یار ده آخرت شرط چهی تاسو نراغون بکی تاسو را اللہ طول لکه سنجا کچه اس پا یو طرف غنده گی نو آخرت کی بم یو طرفی د دې غونډې دلونه د آخرت غونډې دل ځان تر امه خته کوي چې حج کې څنګه غونډېږي عمره کې غونډېږي منس کې غونډېږي نو قیامت کې به الله ته غونډې د غشان ان الله علا کل شی قدیر یقینا الله رې پاره زبان قدرت والا و من ہے سخرجتا فول وجاک او د کم دانه چوزې ته فول وجاک ان واړه مخ دې شطر المسجد الحرام په طرف د جمعات عزت من و انه الحق من ربک او یقینا دا وړیدل قبله دا قبله چې دا نلال حق خامخا بالکل کارا دا میر رب کا دا تعریف در افستانا الثابت الموافق للحکمہ الحق الثابت الموافق للحکمہ روح المانوی لال حق میر رب کا دا سی حق دا چی بیا بی بدلی دل نرازی لا یارز لہو نسخ ولا تبدیل بحر محیط وی لا یارز لہو نسخ ولا تبدیل لال حق میر رب خامخا ثابتا طرف در افستانا وما اللہ بغافرن ما تعملون او ندی اللہ نا خبر داغینا چکوی تاسو ومن ایسو خرجتا او دکم زینا چوزی تو نوارا ومخدی شطر المسجد الحرام طرف در بیت اللہ شریف تا و ایسو ما کنتم او چرتا چیئی تاسو فاول لوجوکم نوارا وی مخونق پل شطرہو طرف در جماعتی ذتمنتا لی اللہ یکون لنناس سرورم جواب کمی دا قبلہ اڑو لنوی نو بیا با ظالمانو اعتراضونه کول چې دا پیغمبر خو ابراهیمی دی او د ابراهیم علیه السلام قبله هغه بیت الله دی او د خو بیت المقدس ته مونږ کوي نو دا مې ځکه واړوله چې د خلکو اعتراض پاتې نشي لعلّا یکون للناس دا چې پاتې نشي د خلکو علیکم بتاسو باندې حجت سدلیل سدلیل پاتې نشي مشرکین وبم بیا وي نور وبم الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي دینا نو فیحتجون بالحجج الباطله هغه به باطل دلایل وي الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې زديان دي دینا المعاندين منهم زدي سره هغه نه سميږي هغه کپ یو طرف باندې جوتی ان مني الا الذين ظلموا منهم مگر هغه کسان چې ظالمان دي فیحتجون بالحجج الباطله ایو باطل دلیل نه وي نو خبردار فلا تخشوا مخشوني مې اړېږي د دینه او اړېږي زمانہ د دې دې اعتراضونو نه مې اړېږي زمانہ او اړېږي فلا تخشوا مخشوني مې اړېږي د اعتراضونو دینه فلا تخافوا مطاعنهم مې اړېږي د دې اعتراضونو نه مداري کوي واخشوني مې اړېږي زمانہ والیوتم منیمتی علیکم او دا چې پورا کمزو والیوتم منیمتی علیکم او دا چې پورا کمزو نه متونه پتا سو باندې ولعلکم تهتدون او دا نه دامي دا قبلہ بدلول دا میو نعمتو نوالی اتمہ نعمتی علیکم دا چی پورا کم نعمتونو میں پتاسو والا علکم تاہتا دون او دا دید پارا چی تاسو پس ملار شئی ہدایت مومی زکا دا ہدایت مرکز دیکھنا دا ہدایت مرکز نا ہدایت ملاوی گی کمار سلنا پیکم لکا چرالی گلیمیو پتاسو کے کمار سلنا پیکم لکا چرالی گلیمیو فیکم پتاسو کے لکا چرالی گلیمی پتاسو کے کما دا دیالی اتمہ سر لگی پشاند نے پورا کولو دا نعمتونو نعمت در باندې پورا کم لکه چې نعمت می پرالی گلو دا پیغمبر پورا کڑیو دو ایم مانا ہدایت امومی لکه چه ہدایت امون دیو پرالی گلو دا پیغمبر پرالی گلو دا پیغمبر دوارو سر لگی یا دا نعمتی سر لگی یا دا تحتدون سر لگی کما ارسلنا فی کم لکه چرا لی گلو میو پتاسو که رسولن استازه من کم ستاسو نا ستاسو دا جنسو تاسو انسانان نو غوم انسانو یدلو علیکم آیاتنا لولی پتاسو بانی زمنگ آیاتونا ویو زکیکم او پاکی تاسو لا داخلاق و رزیلونا ویو علمکم الکتاب او پویاکی تاسو لا پا قرآن بانی ویو حکمتا او پویاد دین او پا سنت طریقو بانی ویو علمکم او پویاکی تاسو لا پاغ بانی پاغ مسلو دو دین ما پاغ مسلو دو دینو ما ومن یحتملان العموم ما من وما للعموم وقد يحتملان الخصوص بعارض القرائن نور الانوار اندل تا خصوص تے پکی وایو علمکم پویا کئی تاسولا ما دا آغا دا دین پا مسلو دا آغا دا دین پا مسلو لیم تکونو تعلمون چه تاسو پی نپوی دی نمخ که نپوی دی قرآن لکه دا دیده پوری منگا قرآن وی نمخ که دیده پوری نپوی دو اس پی خدای پاک پوی کرو نور بام خدای پاک منگ پوی کی وعلمکم ما لم تکونو تعلمون پوکی تاسو را پا آغا بانده چه لم تکونو تعلمون چه تاسو پینو پوی دی نو خواه او شکریا پا کار دا فاز کرونی یاد کرو کم یاد ساتی مال را نو یاد بکم تاسو فاز کرونی یاد که مال را نو یاد بکم تاسو نو لی منگا سی دا اللہ نییریو چه و یاد میکی نو یاد بام کم نو دا عمل بدلا دا دا عمل سدا بدلا دا تاسو ما یادوی نو اللہ وی زبا تاسو یادوم لکه حدیث کے رازی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چی اللہ وی من ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر من ہو من ذکرنی فی ملائن ذکرتو فی ملائن خیر من ہو چاچ زبا یو مجلس کے یاد کرم نو زید آغین پا بہتر مجلس کے یادوم آغین پا بہتر مجلس کے یادوم اللہ رب العزت فرشتو توی اگو رکنہ زما بنده ما یادی زما بنده ما یادی مداد الله یادول لیکنه والا ذکر الله اکبر یوم انا او یادول د الله بنده لرا چې الله دې بنده لرا یاد کینو اکبر دا خوره د خوشاله خبره ده نفاذ کورونی لکه الله دې زمونږه دا ناستا او زمونږه دا ویل په خپل دربار کې قبول او منظور کی نو مونږه الله یادو کنه دا د الله کتاب دې دا د الله ذکر دې نو الله رب العزت مونږه هم یادی الله دې زمونږه عمل قبول کی فاز کرونی از کروکم یاد کی مال را نو یاد بکم تاسو واشکرو لیو قدرو کی زمان نعمتونو ذکر دا اللہ تابداری ذکر دا یوازی را تسپو دا تقاری نم نده ذکر نم ده دا تابدارای دا اللہ یوزای که به وضاحتو کم انشاءاللہ واشکرو لی او قدرو کی زمان نعمتونو ولا تکفرون او نا قدری مکوئی ولا تکفرون نا شکری مکوئی ما تا قرآن در کو قبلہ میں در کرا ندی شکریہ و باسی وشکرو لی ولا تکفرون او دی نا شکری مکوئی دا نا شکری مکوئی دا قبلی نا چی کمیشن خور شوی دی نا دا غیمیشن قدر رکا که دا غیمیشن قدر دیو نکنو نا قدری دا یا ایو الذین آمنوا استعینوا امور مصلحه للتثبت دا فز قرونی نه پدې خواټول پنځه امور ذکر کړئ کلاکوالیلا پنځه سيزونه ذکر کړئ کلاکوالیلا یو فز قرونی دریم واشکرولی دریم استعینوا بالصبر سالورم والصلاه پنځم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات دا پنځه ذکر کړئ کلاک شکلاک ذکا چی یو رسم تماتای تو رسم تماتای یو باطل عقیده رد کای نو اغی بتا تا گوری نا بلکه اغی وستا مخالف کی گی اغی وستا سکی گی مخالف کی گی تو پا یهودیت رد کای پا نصرانیت رد کای دا غیر پا قانون رد کای دا قوای متحده پا قانون رد کای نو خلق بتا تا بلو کی گی پا شرک رد کای پا بدعات رد کای پا رسم و پا رواج رد کای نو تا تا با خلق بلو کی گی او دا گران کار دی پا دین کی دا غیر دا رسم رد کول دا گران کار دی نو دا مخ کی او رسم رد شکنا آغینا سور علویا مسئلہ جوڑا شو چه دورو کوئی پا دیو لگولی زکا دا گران کار دی بیاوی فولو زکا کار گرانو کنا کار آسان نو گرانو نو دا رنگی تا توی چه دیب که با کلکی گی پس طریقہ یو فض کرونی دا اللہ تعلق بسی لره نو اللہ با دکلک ساتی دویم وشکرولی دا اللہ دا نعمتونو قدر بکای دانه چه دا نعمت نبس شا بیان کو نو درم یا ایو اللذین آمنو استعینو بی صبر ای ایماندارو امداد حاصل که دا اللہ نا پا کلکی دلو دا دین پا دین کلک شا اللہ با امدادو کی وصلاح پا من زبانه ان اللہ ما صابرین یقینا اللہ دا سرد کلکو نور سرنه نی اللہ خدار چا سرنه نی نو دا ور سره کېدل دو قسم دي یو ور سره کېدل د الله ملګری کېدل دي په اعتبار د علم او د قدرت چې الله په علم او قدرت باندې نو هغه الله ارچا سره دی مؤمن سره دی کافر سره دی ارچا سره دی په اعتبار د علم او د قدرت او بل معیت ته ملګرتیا د الله دی یو خاص قسم امداد چې رحمت ته هغه د الله د صابرانو سره دی ځکه نفس معیت او ملګرتیا خدای ارچا سره ده اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان و ناس اتصال بے تکیف بے قیاس ہست رب الناس رابا جان و ناس ملگرتیا دا اللہ او خدا ارچہ سردا بی قیاسا خدل تا مراد دا ملگرتیا نا ملگرتیا خاصا دا خاصا ملگرتیا آمائیت خاصا امداد دا اللہ ان الله مع الصابرين يقينا الله ر سره کلا کو نام ولا تقولوا لمن يقتل ودور پوری چ وجنی باندې وی فریدی باندې نا ته چې د غیر په دین باندې رات کای د غیر پر رسم او ریواج باندې رات کای د باطل عقیده باندې او په باطل عمل باندې رات کای نو تاب وجنی باندې خو خبردار خیر دی کوي وجلی نو ته فضل مړ نه ای ابس مړ نه تا دا اللہ سر لوی درجہ دا مسلمانان با چه کالا پا جنگونو کی شہیدان شو نو کافرانو با ٹوکے کولے وی پلانکے دا دین مڑے دے پلانکے دا دین مڑے دے ٹوکے بے ور پورے کولے اللہ وی دی تا عباس ملمو آئی دا عباس ندی دی دا مرک دا سدے لکا جواندونو دی دا مرک دا سدے لکا جواندون دا عباس ملمو ندی کنا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات اموات تاسو په بار دا غچا کې چې وجل شوی ټوکړي شوی په سبيل الله په لار د الله کې اموات چې د ایمړی دا تموای شي نسې دي مړو نو سو ته وایو وی بالا حیاون بلکې ژوند دي سو ته وای ژوند دي نو یا الله څنګه ورته ژوند دي وایو ټوټي ټوټي وجود ما ولیدو صحیح ده کنه اللہ جنازہ پہ ما اکڑا جنازہ خو سوک پہ جواندو نکی قبر کے منکس کو قبر کے سوک جواندی نخخی نو څنګه ورته ژوند دی وایو وی والا کلا تشعرون لیکن تاسو نه پويږي په دغه ژوند باندې دا یو داس ژوند دی چې د دنیا په شان ته ژوند نه دی چې ته پیسې شي پوه شي لا کلا تشعرون دا ژوند دی حیات روحانیه لا جسدیه دنیویه دا یو حیات ته روحانی دا جسدی دنیوی ژوند نه دی پويږي به کنه شیخ سید پنجپیر وای مد ذل الله العلی وی سړی راغی شه قرآن رحم الله خوالا راغی وی راتوی چې زه سره باس کوم دای ناصافی کې پتا راځي دته به خیال دای چې گینینو زبه ناصافی کې واخلما ان دوی به دلیل به ورسره نی دلیل به ورسره نه الله سړی مونږه دوره یاد کړی د خیره سره چې ستا په شانتی پیا خو دی خو کول شو وای نو دا ای دغه شانتی ناصافی کې براشی پتا باندې وای چې ما سره باسو کا او ما تخپل بیا ول د خپل عقیدې به نور زی خپل عقیدې بار کې بیا چکوال ته ټلیفونونه کوي بیا ټلیفونونه کوي عقیده په مشورو باندې عقیده په مشورو دا بم له عقیدې چې ته بیا غټم کې چې کمندونو چا سره مشوره کوي چې را څنګه وایو دا زمونږ عقیده څنګه ده او دغه په کیو لیکو که په کیو نه لیکو پلان کې په کیو لیکو کو نه لیکو دا عقیده ده خپل عقیده دې مبارک شوایا یا خدای توبه نو دا سراغې اینا صافای کې شو قرآن رحم الله ته چې دا سره باس کوم وی وای سوای ورته وی چې ته دې مړو مبارک سوای شو قرآن رحم الله ته چې دې مړو مبارک سون ته چې مړ دې نه زوم چې مړ دې بیا ورو ته چې نه سړیا ته خبره بلی تاړای زه ته هم چې دا قبرونو کې پراتی دي ته چې قبرونو کې پراتی نه زوم چې قبرونو کې پراتی دي وی چې مړ یو خو ته په خبره پوهیږي نه مې چې ستا غرض څه دی ستا غرض دا دی چې دا کم خلق د دې دار فنانا دار بقا ته تللی دي نو د دې باره کې تاسو واو واو دا کمی غرض دی مې ما چې خسرې سوال بده ته هم زه خېما چې دا څه سوال وکا وی ما ورته وی چې مړ وته وامنو چې دار فنانا دار بقا ته تللی دي نو مړ دي نو هغه چې قران چې ته ژوند دی وای مې چې کم ځای لري راوړو ځا وی پان یړولې راړولې اړولې راړولې وی ځای وته نو معلوم مې ورته چرای کړه قران هیڅ دا یاد مې ته مې چې دا خو بني هیڅ یو کنه دار خدای ته معلوم نه خوسته دغه کای نیمه ورته وی چې ښا دا یاد په ټول منو کې نیم به منو وی چې ټول به منو مې چې دا یاد لفظي ترجمه وکا ولا تقولوا موایتا سو لمن اغتا یقتلوا چې او وجل شي مې ورته وجل شي خو به ته وایو کنه وی چې او دی ولې به ته وایو قران ته وایي مې چې وجل شي چاته وایي چې روح دې نی وتلې چا په داس کړه دے او لا روح ته نه دی وته لغه ته وجل شوی وای ها مقتول وته وای نه وای وته کنه وجل شوی وته کله وایو یو مړ دی او بل وجل شوی مړ غی ته وای چې بدن روغ رمټي او ساته نه وته لې او وجل شوی غی ته وای چې بدن ټوکړي ټوکړي دی او ساته نه وته لې صحیح ده کنه بیمار ته چې وجل شوی به وایو کنه ما چې وجل شوی چاته وای چې بدن ټوکړي ټوکړي شوی دی او ساته نه وته لې وی او چې دا به وایو وی چې دی غاړه یو می په دیکو ودی بلې غاړه نه مولا چې تا خو دنه زیاته کړه دی خو لا وی چې بدن خره ته خو چې بدن هم څه شوی دی ټوکړي ټوکړي شوی دی وی امیانو په دیکو او پایسو وی بوئ ته وی ما په سراغه رستو لړا پلا می ماته چې تا خو په شرمونو شرمولم می مارته دا خو تا ځان په شرمونو شو زدر په سرغلم کتر په سراغه لوي ما وی ماته وی چې دا څنګه چلې ما چې ګوره دا هر یو سیز یو خپل طریقې ته راغله ما سره به جدا ټیم کې ناس شوی ځان بری پوکړو په خبره باندې نو ته په خبره نه پويږي دا کوي دا ایمان ولرا وجل شوی به وته وایو شهید ته وسو وایو وجل شوی وایو به چې جوان دی دی وایو به چې څه دی جوان دی دی خو سره به دا وایو چې په جوان دی مونږ پويګو نه ځکه چې د دنیا جوان دی نه دی که د دنیا جوان ورونو نو مونږ پويګو کنه پويګو چې معمولی غونته کې صافاتی نو ډاکټران هغه د پاسه د ګیس سیزونک دی او وای چې را د کې لاسشته دی ساشته مړلا نه دی مونږ ته لا پته رچ دی مړ نه دی حالانکه په یو معمولی ځای کې به نه بزړک کوي خو هغه ته څوک مړ نه وای او دې ژوند دی مونږ په پویږو چې څه دی ژوند دی نو دا هغه په ژوند باندې مونږه په دوربین باندې پویږو په خوردبین باندې پویږو په نری نوري سیزونو باندې مونږ دغه ژوند سکو معلوم کو خو الله وی ولکن لا تشعرون کو خوردبین کی دی او کسی ٹوسکوپ تی مٹوسکوپ تی کی دی او ارب بلا کی دی خود تا دی جوان معلومو لے نشی نو خو ټیک ته دا ما سره ومنه وای دستخط په وکو جن اضاسه ده ختمه ده جګړه ختمه ده ځینې کم عقل داره وتی دي غرب جوړ کړی انبیا ژوندي دي انبیا ژوندي دي انبیا ژوندي دي څنګه ژوندي دي زه د انبیا ژوند اعلی ارفع منم ډیر مزیدار ډیر اعلی ډیر اوله د انبیا ژوند منو من ژوند د انبیا من منو خدا به معنی چې ولا کلا تشورون د انبیا په ژوند پویږي ته نه ته بین پویږي سرور احسان صفدر سے مد ذل الهلالی په تسکین صدور کې اوځي کې لیکین چې کده نبی علیہ السلام د قبر مبارک نه خاورې لری کړی شي او موږ د نبی علیہ السلام بدن وینو نو موږ به ته ژوندې اون وایو وی موږ ته د ژوند انتظار کول نه شنو دا څنګه ژوندې دا بیا څنګه جسدی عنصری او څه د دنیوي جسدی عنصری دی دا بیا څنګه دی او دی وی تاسو د محمد نه منکر یې د محمد نه وای ته د محمد نه منکر یې د دې عقیده دا ده چې حیات دنیوي حیات برزخی دنیوی کیسی ہے ردی عقیدہ صدا حیات برزخی دنیوی کیسی ہے او دا محنت عبارت دا دے چه حیات دنیویت حی فی قبره الشریف حیات دنیویت برکت کے لان دے ورپسیز عبارت تے لا برزخیت حیات دنیوی دے برزخی ندے نو دا محنت نا خطوم من کرے او توای چې تاسو د قاسم نانو توی رحمه الله نه منکرې داغه مذهب ختم پریخه دي هغه وای چې په نبی رسول سلام د سره مرګ راغله نه دي مونږ ته تاسو کو مونږ توی چې تاسو وای چې نبی رسول سلام نه روح وتل دي او کنه وی او د نبی رسول سلام نه روح وتل دي ما توی ما چې د چا دا عقیده چې نبی رسول سلام نه روح نه دی وتل داغه بارکه تاسو وای وی د اهل سنت والجماعت نه خارج مې مبارک شه قاسم نانو توی رحمه اللہ خوری خارج کو دیکھو عقیده دا بیامی توی بیا تپوسو کو تپوسو نمونگو کو چیارا داو تو وای تپوسو کو چی نبی علیہ السلام تا اعاده دو روح شوی داو که نده شوی صفایوی کسی تیڑا کی دی وی اعاده نده شوی نو چی اعاده نده شوی روح پا آسمانو نو که دی او بدن پا زمکا که دی نو جوان ستا وی چی روح پا چا کی پا بدن کی کنه نو دیتا جوان وی نو خپل هم عقیده زمون غونتا که دا خواست سپای وی نه سپای وی نه زکا بیا با تا خلق پنج پیره وی خلق با تا بیا پنج پیره وی ولیکن لا تشورون صفا دا قرآن بیان دنو تبی پویی که نان سل دان لکار گوری پریده بس فلا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله اموات موای تاسو پا بارد آغا چاکی چو وجل شوی دی پلار دا اللہ که امواتون یو مانا میکنه عباس ملو نی دی بلا یان بلکه دی جواندی دی سنگ جواندی دی یارا یو مانا جواندی دی بی اعطای القوات روحانی یا اللہ والا روحانی جواند بار کرده دی روحانی جواند بار کرده دی صحابی وی مسروق طابعی دی اگه وی دی حدیث دی آیات تپوس منگا دا عبداللہ ابن مسعود نوکو رضی اللہ تعالی عنہ دا اغا نمونگ تا پوسو کو اغا وی مونگ تا چه پده آیات مونگ نپویدو نو مونگ ده نبی علیہ السلام نسو کو تا پوس مونگ ارتوی چه اللہ و تا جوندی وی دا سنگ جونده وی نبی علیہ السلام مونگ تا فرمایل چه دی جوند مطلب داده چه ارواحو هم فی حواسل تویرن خوزرین چه روحونه ددهی آپا دشنو مرغانو پا ججورو کیدی دشنو مرغانو پا ججورو کیدی یعنی اول الله ولی او خیسته وجود ور کرده اغی روحونو لا چه دشنو تو تیانو پا شکل لی او تستریحو من الجنت حیث و شاعت چه کم زی خوخی پا جنت که سیلو نکی سم تاوی الاقنا دیل تحت الارش بیا ما خام رازی او دارش دلان دی قندیلو ندی زایو ندی او پاقی کملاستی زایو ندی دارش دیزمه که سرلان دی ردی زیده که دادوم و اسمان دا پاس ده نو ژوند خو الله وی یلته دی او دی وینه د برزخ کې ژوند دی او برزخ دا دوه ګوته کته دی برزخ زما مې روبان یو ګس کته برزخ نه دی برزخ ځان له عالم دی ای دنیا کې نه دی برزخ دیګی نوی نو دا نبی علیہ السلام دا تشریح کړی دا دارنگی بل حدیث کے راضی جابر رضی اللہ تعالیٰ روایت تے جابر رضی اللہ تعالیٰ شہید شو داغی زی خپاو خپاوی زی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورتو فرمائل چولی خپائے اور تے پلار میں وفات شوئے دے دیر کرزو نے پریخی دی سب کی گی اگو تو فرمائل نبی علیہ السلام ورته فرمایل وی وتا ستا پلار چې وو نو هغه الله ژوندې کو احیا اباک ان الله احیا اباک یقینا الله ستا پلار ژوندې کو فکلمه کفاهن نو مخامخ ورسره سوکړي خبره وکړي مخامخ ورسره خبره وکړي نو بیا ته نه تپو بیا وته وی چې یا عبد تمنا علیا اے بندہ زمانہ اغواڑا چی در کم وی اغوار تاوی چر سو پورا دی وی چی نو اغواڑا چی در کم اغواڑا چی در کم وی اغوار تاو فرم اغوویل سوالیو کو چی رب احینی اللہ ما جوندے کا پسر دا حدیث کی سنگو احیا ابا کا اللہ ستاپلار جوندے کو او اگر سوال کی اللہ تاوی رب احینی اللہ ما جوندے کا دی سمت لفظے اول اللہ جواندے کو ابیا اور توی چ اللہ ما جواندے کا اللہ اور توی نہ دا زما قانون نہ دے چ بیا سو جواندے کوم په دنیا باندې بس دا بیا اخرت کی کی دې سم مطلب ہاں احیا ابا کا جواندے کستا پلار د برزخ جواندے ولا ورکو او وخت نه غوختو د دنیا جوان غوختې ته نسې د دنیا جوان الله اور توی د دنیا جوان اغه زو چاره وسو نو ورکم اوس بیا نو ورکم اغه تا وخت تر کړه د خپل عمر دی پورا کړه دی چې عمر پورا شي نو بیا د دنیا کې نه سارو ما صحیح ده که صحیح نه ده اج دا ژوند دی د برزخ ا پرې د سړیا نو حیات روحانی یا مراد احیانا بل احیاون بلکې د ژوند دی په زیاتې د لو د عملونو باندې چې د دې عمل سکیږي سیوا کیږي لکه ژوند دی چې نو د دې عمل سکیږي سیوا کیږي نو د کشانت د شهیدانو عمل سیوا کیږي شهید با سبق وی نو اللہ رب العزت اغل دا سبق ثواب ورکی شہید با اولادو اغل سوکیداری کولا اللہ رب العزت ولد سوکیداری سو ورکی اجر ورکی شہید چه کم عمل کو اغل پزای اولاد نده دنے کائے اغل والا اللہ سکی زیادتی احیاؤن بلکہ دی جواندی دی ولیک اللہ تشورون دی مسئلے کی گوتی وال دا مبتدعینو کار دی دور یقین اولا را چه پس دا مرگ جواندون حق دی سنگا دے پا کیفیت ازا نا پوئیگم پا طریقہ ازا نا پوئیگم سوک پا کی گوتی وی باسونا پا کی وی نا مبتدی آدے مبتدی آدے ذکر دا دا متشابہاتو نا دے اللہ وی تاسو پی نا پوئیگی او دا متشابہاتو کی گوتی وال دا مبتدی نو کار دے دا دا بیدتیانو کار دے بس پرید سڑی دا غشانتی صد دی غواڑی و صد کار و صد غرض دا او آیا چی جواندی دی او جواندی دی دنیا دا جواند پشانتی ندے زو پی نور نو پویگم سنگ جواندی دی اللہ تا معلومات تی ولیک اللہ تا شروع نا پا دی که با شروع شی بل دا چی قرآن دا شهیدانو جوان ذکر کئی خود انبیاء و برزخی جوان نذکر کئی قرآن کی او گورا دا انبیاء و برزخی جوان بنی ذکر او دا شهیدانو جوان سده ذکر ده اولی ذکر شهادت پا کسب ملاوی گی دا ترغیب ده چی شهید جوان ده ده شابا توم مخیش چی اللہ ده پا آغی جوان سکی جوان ده کی دا ترغیب ده ذکر شهادت حاصلی گی او نبوت پا کسب نه حاصلی گی نو دی دا شهید پاگی که گوتی نووی ده چا پاگی که گوتی وی حیات النبی و حیات الانبیاء خبی دا تیان دی کارا کورا بلا یا اون بلکه دی جوان دی ولیکن لا تشورون شعور آگی تا وی چه ده انسان پاندامونو بانده معلومی گی پاندامونو بانده معلومی گی دادا سی جوان ده چه پاندامونو بانده نمعلومی گی ولیکن لا تشورون لیکن تاسو نو پوی گئی امام ابن قیم رحمه الله وی لو کان حیان فی الذری حیاتو قبل الممات بغیر ما فرقانی ما کانت تحت الارض بل من فوقها والله هذه سنت الرحمانی فی خبر در تکم کچرتا ده نبی علیہ السلام جوان اگر دا سوی لکه چی پا دنیا جوان دے دے لو کان حیان فی الذری حیاتو کچرتا جوان دے وی پا قبر کی پشاند دنیا نو ما کان فوق الارض ما کان تحت الارض بل من فوقها بیا و دزم کے لاندنو بلکہ بیا و دزم کے دو پاسو والله یازی سنت الرحمانی قسم دا اللہ دا طریقہ دا چی جوندی دزم کے دلاندی نپری دی دزم کے دلاندی سن نپری دی جوندی نپری دی جوندی دزم کے دا پاس دی زم کے بارہ کی قرآن وی سورۃ مرسلات کی کفاتن احیاء و امواتا پورا دا جواندولا او مڑولا نو جواندی لاندی دی او مڑی پی دا پاس دی کنا دا اوزدہ سی وی وی قبرونو کی چی دی نو داوی جواندی دی داوی ٹک دنو جواندی دی ولیکن لا تشورون بدای و صنائے المحیط البرحانی فی الفقه النومانی مبسوط سرخسی ہدایہ دا ټول کتابونه د فقه په دې باندې گواهی چې شهید مړ دی او دا مرګي مړ دی د دنیا په احکاماتو کې او ژوند دی د آخرت په احکاماتو کې بدای اوسنای اولنې جلد اخیرنې صفه هغه ذکر کوي چې اشهید چې کم دی نو فشهید میتون فی احکام الدنیا شهید مړ دی پاکام دو دنیا کے لہذا ددی وجنا تن کا ہو امراتو دد خود سر واد جائز دے خود سر واد سے دے جائز دے و تقسم مالو او مال سکولشی تقسیم لشی او غسل والا دگا جنازہ پہ کولشی جنازہ پہ کولشی ناگا مڑ دے پیدبار دا احکامات دنیا اور جب احکامات دا آخرت کے دے نسچے دے جوان دے دے او داغی جوان بانی منگا نپوئی گو بالا حیاؤن ولیکن لا تشورون لیکن تاسو نپوئی گی پاگی باندی ورنبلو انکم بشین امتحانات پر آزی دا سندہ چه امتحانات پر نئی نکلکون دا صبر صبر تا تلقین ولنبلو انکم خامغا امتحان بکوم استاسو بشین پیوسی سرا من الخوف دیارینا یار بدر بانی راولم والجوی اولوگینا لوگا برازی وان اقسم من الاموال او پا کمید مالونو والانفسی و دا بدنونو ملگری و دا شهیدان کی گی والانفس چکم ملگری شهیدان شوی دی اللہ دی قبرونو دا منور کین والانفس او ملگری والانفس پا کمید بدنونو واسمارات او دا میوو میوی با کمی گی یو نو ظاہری میوی او دویم دا واسمارات اما دنائی بدل بندی بینک بیلنس بدل سکی بندی اقتصادیات بدل بندی یا وات سمارات اولاد اولاد بدل تختی اولاد بدل وجنی پا اولاد بدل بمباری کی وات سمارات او میوی سو سیزونشو خوف جوع نقص من الاموال تین انفس چار وات سمارات پانچ پین اب تک سو رزی دی و پین زر رزی با مصیبتو نی بقای رزی با اللہ سر آولی دا خوش آلائی وبشر الصابرين خوشالی و اور وکلا کو تب دین باندے الذين آوے کسان اذا اصابتم مصیبہ چکر اور سی گئی تے مصیبات قالون وایدی انا لله و انا الیہ راجعون اذا اصابتم مصیبہ کر چور سی گئی تے مصیبات قالون وایدی انا لله یقینا من دا اللہ قالو تش بخلی ویل ندی قالو معنی اعتقدو ددی دا عقیدہ وی چینا للہ یقین منگ دا اللہ یو و اینا الیہ راجعون او یقین منگ با آغی اللہ تور گرزو واپس کی دن کیو اینا الیہ راجعون او یقین منگ واپس کی دن کیو آغی اللہ تا اللہ لورزو او چھ دای مصیبت پسیوی اللہ رب العزت پر داغی مصیبت بدلی دیر ور کی اینا للہ و اینا الیہ راجعون اولائی کالیم صلواتن دا خلق چھ دین پدی باندے صلواتن شاب آسے دے صلواتن من ربهم شعب آسده طرف در عبد دینا صلواتن الصلات من اللہ الغفران والصناع الحسن اللہ والا صفت کی صلواتن من ربهم آفرین در طرف در عبد دینا ورحمتن و مہربانی ورحمتن و مہربانی و اولائی که هم المحتدون او دا خلق چیزین دید پہ ہدایت پاندے دید لار مندن کی دا خلق دا پہ ہدایت تی صلواتن من ربهم نو گورا دا خری بارم چه تلی دل دے دا خر بار یو طرف تا یو انڈی بل طرف تا بل انڈی او دا پاس پلک سر باری کیا نا نو یو طرف تا یو انڈی صلواتن من ربهم بل طرف تا بلنده رحمت من ربیم او بل طرف تا سرباری اولائک هم المهتدون. عمر رضی اللہ تعالی وی نیم علی دلانی و نیم علی علاوہ نیم علی دلانی و نیم علی علاوہ سخیستا انڈی او سخیستا سرباری نیم علی دلانی و نیم علی علاوہ و اولائک هم المهتدون دا خلق چیزین هم دیدی پی دایت پانده دیدی لارمندون کی این صفا والمروت من شعائر اللہ. دا نهم اعتراض او داغی جواب دو ڈیرائی دی پا بیت اللہ شریف سر خواہ کی صفا او مروہ عمرہ کی او پا حج کی داغی مینس کی حاجیان منڈی وی اس اگر ڈیرائی نیشتے تشنخی جوڑی کڑی دی چتونے پی آباد کڑی دی زکا گانا دا نو میلین اخزارین و توسوی صفا او مروہ نداغینا آجیان پا حج کی او طواب عمرہ کی سعی کی داغی منس کے منڈا وی وچا کری وی حاجر آبائی دو اسماعیل رضی علیہ السلام دو پارا دو ابو پا طلب کی وچا کری والی وی آغا چا کری اللہ تا خوخی شوی دی دو اخلاص چا کری وی نو اسے عمرہ کی و حج کی آغا طریقہ جو اندائی دا چی دا با کوی او بلا داوم دا چی بیت اللہ دا چا کر دے دا اللہ نو چه الله سره د سړی مینه نو کور سره هم صدا مینه نو د کور خوښه سره هم سی مینه نو دا د کور خوښه دی کنه راي سره مینه زکه چا سره مینه نو دا غد متعلقین سره هم مینه کنه نو دا د بیت الله متعلقات دی بیت الله سره مینه دا نو چار چا په رم مینه دا نو راي سره هم خلق منډه پکې وای نو دا دا نو مکه مشرکانو اعتراض وکړو چې صفا باندې بوت پروتو د اساف او په مروه باندې بوت پروتو د نائل دو بوتانو اصاف او نائل دا لک او جنایو پا بیت اللہ کی مختور کڑو اللہ تینا گٹ جوڑے کڑی بیت اللہ کی بدکاری کڑیو اللہ تی گٹ جوڑے کڑی نو مشرانو آغا گٹی دا عبرت دا پارا دا بیت اللہ خواہ کی خودی چی خلق تینا عبرت علی و بیادا سی کار نکی رستنی خلق رالل دا خون بد پیدا کی گی دا مستون شملی نو دا سی دا خون بد پیدا کی دل نو آغای چی کم دے دا آغا گٹی وی نو آغای بوتان کل او دا آغای بندگی شروع کل وی دا دا بیت اللہ گٹی دی او دا بختور گٹی دی او دا آغای بندگی شروع کل دا یو نم اصافو او دا بل نم نائل او دا بگرزیدل دا غزائنو که بیا علکانو جنکای برات للو او آغای با چی جنکای بزان لالک گوختو نو آغای با نائل تا وی وی یه جنکای مالا چی کم دنو دا آغا پکار دے علک او چی علکانو لبا جنائی پا کاروا نو آغای با اصاف تاوی اصاف تاوی وی مالا چی کمدنو جنائی پا کار دا دای بیا پی علکانو جنکای کتلو داو بیا پی اصاف بابا بانده وی جنکای کتلی او پنایل یو پیر بابا و یو پیر آبای وا آغای با پیزان لبیا دا کتلو لگیاو پی ابو ذر رضی اللہ تعالی هون راغلو مکیتا زانی پا غلاب کی پت کرو راغلو اگدا واقع دا غلاب کی پتو پی الک او جنہ تواف کو نو تواف کی وئی یا اصافو یا نائل یا اصافو یا نائل الک او جنہ دا بویل یا اصافو یا نائل یعنی الک جنہ گوختو جنہ سو گوختو الک گوختو نو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا کچھ رکڑا پٹو ان کا احداہم الاخر اگئی بوی یا اصافو یا نائل یا اصاف او یا نائل ابائی نو دیو تا دو تا ہوئی ان کا احداهم الاخر یا اصاف و یو نائل دا یو جنائی دی بل لک تسکا وعدہ کا یو دی بل تا وعدہ کا کار بوشی جنائی لو قصو شو ویرو کتب روزی نمون با دسارا پویی گو اوی دزار دو روزم نا اگا میاش باغ ازای که و اترا نو داو گختل بے نو چکالا ما کفتا شوا ابوتان خلوری شو خو مسلمانانو دا صفا و دا مروا طواف کو نو پا صفا هم بود پروتو پا مروه هم سو بود پروتو نو نمکه مشرکانو اعتراضو که منگ دو بوتانو دو تواف نمانه کهی او پا خپل آغا زینا تواف کهی چه کم زیبانه با بوتان پراتو حالان که خوصه کردیو لری کردیو او دو مسلمانانو زده که مشاک راغی چه ها سیارا دی بانه بوتان پراتو نو چه دی که بدا من دیوال سنگی نو اللہ رب بلده تویل چه دا خود بدو دلاسشیو چه صاف و نائل پکی خدا خدا اللہ دا دین دا نخونا نخی دی دیک سرات من دیوال پا دیکی تواف کول دا اجر سبب دی دا دا گناہ سبب نده ان صفا والمروه تا یقینا صفا مروه ډیر ہے من شاعر الله دا د دین خود دین د الله ندی من شاعر الله شاعر چې ورته ګوري چې الله دته یادیږي کل ما کان معلما بقربات بان يتقرب به الى الله تعالى دا الله د دین نه ها چې الله په سړی ته یادیږي کل ما کان معلما لقربات بان يتقرب به الى الله تعالى سړی وته ګوري او الله ورته یادیږي جمعات شو قران شو طالب شو مولا شو دا د الله د دین نه خيري مدرسه شو من شاعر الله د دین خود دین د الله نه دی فمن حج البیت سوق چې قرض کړي د بیت الله شریف او تمره یا عمره کوي حج کړي د بیت الله یا عمره کوي فلا جنا علی نو ګنا نشته بده باندې زګدا د دې زړونو کې شک چې ګنا دې جوړي الله ګنا نه فیکو ثواب حدیثو کې ثابت دی فلا جنا علی نشته ګنا بده باندې ای توبه به ما چې ثواب دیو کې دې دواړو نه چکر دیو کې دې دواړو بمینس کې ومن ته توه اخیرن چاچ بخبر خو خو کنه کاله را فین الله شاکر علیم یقینا الله له قدردان او پویا پویا او قدردان دی ان الذين یکتمون ما انزلنا من البینات چې مصیبتونه به مخ کې راځي دین کې به تکلیفات راځي هره تکلیف نو نه تکلیف تکلیف نو نه تکلیف دا تکلیف ته سره جوړیږي خود دین د بیان نه جوړیږي کنه نو نه به کو کنه دا تکلیف د دینه جوړیږي چې د دین بیان سړیو کی د دین بیان باندې کو وینا نه ترغیب چې د دین بیان وکا کدین نه پټ کونو لعنتی کدین نه پټ کونو صحیح لعنتی ان الذین یکتمونا ګورا یو خبره سیندی رحم الله ذکر کای چې کم عالم دین پټای نو هغه تعالی اتفاقی لعنتی وې دوزخی وته وې وی دا ولې وی قران وګورا نو قران نه معلومیږي چه کم یو سړی یو مسلمان د قصد اوجه یو مسلمان د قصد اوجه نو قران سوی فغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما صحیح ده کنه فلعنت ته غصه ده په الله او عذاب ولا تیار کړی وای چې کلا د بدن د وجلو دومره سزا شوا نو چې کوم مولا دین نه بیانې نو د خلکو د روحونو قاتل له دے دخل کو دو روحونو قاتل لے دے روحونو وجنی نو دل خود دینا زیادت سزا پکار دا نسو که قرآن سخت سزا ذکر گئی ان اللذین اکتمونا یقینا کسان چه پتی آغا چه نازل کردی منگا من البینات دا صفا و بیانونونا صفا مسئلی دی ہاں زنی مسئلی دی دا امیان و ذہن وطن رسی اغا ما بیانوا اغا بینات ندی کن اغا غیر بینات تی نا اغی که پتی که او بیان نکی زنی مسئلی لکه تقدیر مسئلہ نا بیانه دا سن بیان زنی مسئلے چې دا عوامو ذهن وته نه رسی نو دا نه بیانول خیر دې نه بیانوا اصله چې خلک گمراه شي ځکه دا بینات ندی مطلب هغه صفه صفه چې کمی دی هغه څه کا بیان تا نهال بینات وال هدا او سنت د نبی علیہ السلام نه وال هدا سنت د نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام فرمایي خیر الحدیث کتاب الله فإن خیر الحدیث کتاب الله وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہتر طریقہ دا جوان تیرول دا نبی علیہ السلام دا والہو دا سنت دا نبی علیہ السلام من بعد ما پا دینا بینا علی ناسی چھ بیان کردی منگا دیل رد پار دا خلقو فی الکتاب کتاب کے نولائی کا دا پتون کچھ دی یا لانہم اللہ لانت دا اللہ دا پدی باندے و یا لانہم اللہ اینون او خیری کئی دی تخیری کون کی یا لانہم اللہ اینون لانتوی پدی باندے لانت پا ان کی ہاں بے دا کسان مگر آکسان چتابو چراو ګرځیدل د خپل بد عمل نام واصله او درست کامل یعنی د دین په ټولو نه راو ګرځیدل او خپل عمل برابر کو و بیانو او بیان د مسلې وکړو دا د مولا د توبه شرط ته چې بیانو بیان بکی ګنا مولا ښکارا کړی دی نو خلک په دوکه شوی دي نو په کاردار چې توبه هم ښکارا و باسي چې خلک اغا چې کم د وجه نه دوکه شیو چې هغه هم راو ګرځي او توبه و باسي نو مولا توبه اپ منبر باندې دا د اغه ګنا نه چې خلک متاثر شوی دي واصل و بیانو من اذنب سرا فلیتوب سرا چاچ پپټ ګنا کړل نه پپټ دې توبه وباسي و من اذنب علانیتا فلیتوب علانیتا او چاچ ګنا کړل ښکارا نو توبه وباسي په ښکارا باندې و بیانو فولای کاتوب علیم صدا خلک دې توبه مهرباني کوم په دې باندې او زه ما زر رضا کیدون کې مهربان یقینا کسان چې کفر وکړو و ما تو عمل شو دی و هم کفارون او دی په حالت د کفر کې ملائکہ علیہم ندا خلق چھتے پدی باندے لعنت دا اللہ دے والملائکتے او دا خلقو والناس اجمعین والملائکتے دا فرشتو والناس اجمعین او دا خلقو ٹولو چھ بحالت دا کفر کمڑی گیا توبہ نو باسی خالدین فیا ہمیشہ بھی پدی کے لا اخف وانو ملعذاب سبق بنشی زین عذاب ولا من زورون انو بولا محلت پر کڑی شی نو کم مسئلہ بیان کو یارا اول بیانو لو مسئلہ اول ما یجب اظہارو اول آغا مسئلہ چھ واجب دے ظاہرول دے ولا یجوز کتمانو ہوں او پٹول جائز ندی ہوا امر التوحید اگر دا مسئلہ دا چا دا توحید دا اول بیان کا کنا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ حاجت روا ساسو حاجت روا دے کیو لا الہ الا هو الرحمن الرحیم دا ایرانا پا مسئلہ دا رسالت کی دا عیسیٰ کسا بیانی کی دا پیغمبر ہے مسئلہ کنا پا دا پیغمبر ہے پا مسئلہ کی رانا مسئلہ دا توحید اشارہ دا دے خبری تا چھ پیغمبر راغلے دے مسئلہ دا توحید لرا وَإِلَاهُكُمْ إِلَاهُ وَاحِدُ شاپور شیخ رحم اللہ و فرمائل چھ دی آیات کی پنزہ محربانی دی او دا دا سی دی وی چھ مارا ایتوہو فی کتابن ولا سمیعتوہو من استازن دی آیات کی پنزہ محربانی دی خدا ما پا یو کتاب کیوی ندی لی دی او دا استاز نمی ندی اوری دی لی دا ما تا اللہ رب العزت پسڑ کے چولی اغیو فرمائل یو الہوکم ووی استازو خدای دے بادشاہ چاہتا دا وی چیز استائی ما دا دا اللہ لوی محربانی چاہ اللہ دا تا وی استائیم استائیم الہوکم ووی استازو خدای دے دویم الہ واحد ویو دے وی رضا کولی آسان دی رضا کولی سی دی آسان دا گنو رضا کول سی گران سورت زمور کی وی کنا ضرب اللہ مثلا رجلا فی شرکاو متشاکسونا و رجلا سلام اللہ رجلن حل یستویان مثلا برابر دی یو سڑے دے دے یو غلام بل سڑے دے دے گنو غلام دے بدخوی غلام نو گن رضا کول و بدخوی آسان کر دے نا او دے یو رضا کول سی دی آسان نو یو دے سڑیا الہ واحد یک کیو دے درم مہربانی لا الہ الا ہو تصرف او اختیار ٹول داغ دے چاہتے محکمی حوالہ کڑی ندی چھ تا تب آل تب درخواست اوڑے بیا با توی چھ ورش دے پلان کی رہے دستخط کا بیا با چھ ورش دے پلان کی رہے سکا دستخط کا نا نا ڈائریک اختیارات داغ سر دی محکمی ٹول دے چاہ سر دی داغ سر دی چاہتا محکمی حوالہ کڑی نی چھ دادا محکمہ بادو دادا محکمہ اولاد دادا محکمہ سرخوگی او دادا محکمہ تبا نا نا نا دائی چاہتا حوالہ کڑی ندی لا الہ الا ہو نیشتے بلا جت روابی داغنا الرحمن کسرت رحمت رحمت دیر دے الرحمن کسرت رحمت دا بلا مہربانی کسرت رحمت رحمت دیر زیاد تے دانا چھ بس یورز اغد برتائی دا او بیا پکی نشتا دے یورز درخواستون دا منظورولو دا او بس بیا نشتا نا الرحمن رحمت دیر دے دیر نو کئی ام کو وی الرحیم و دا رحم کولی خوی دے خوی رحمت طبعی دا رحم کولی سو دے خوی دے وی غضب پچا باندے نہ کئی ترسو پوری چاگی چا دا غضب اعمال کڑی نہیں او رحمت بی دا بدل کئی رحمت بی دا چا نہ کئی بدل کئی فمونگ نیم اللہ خپل محربانیو کی زمون گناونا دی اللہ معاف کی الہکم الہ واحد حاجت روا ساسو حاجت روا دے کیو لا الہ الا ہو نیچے لبلا حاجت روا بید اللہ نا الرحمن الرحیم مہربان دے او مہربانی دے او خوی دے وآخر دوانا اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض الآيات لقوم يعقلون سورة البقرة فإدبار دا مزامينو سلور حصے وا اولا حصہ کے بیان د لا الہ الا اللہ او دوے حصہ کے بیان د محمد رسول اللہ پاغی کی نہ اعتراضنا د مخالفین او داغی جوابونو نہ اعتراضنا او داغی جوابونو بیان کل دیائی ترغیب ورک بیان دا حق تا چه دا حق مسئلہ بیان کی دا حق مسئلہ پٹوئی ما کم مسئلہ با بیانو نچی اول کم مسئلہ بیانو ضروری ہو ناغیو خود اللہ چو الہکم الہ واحد دا مسئلہ دا توحید اللہ دا یوالی چی دا اول بیان الغاڑی دا پدویم زل مسئلہ دا توحید رالا الفاظ بدل کی و مسئلہ آغی اولی ویلیو یا ایوہ الناس عبدو ربکم نبی آئیوے و الہکم الہ واحد حاجت رواز تاسو حاجت رواز یکیو نوالتا ہم چه اول زلی دا مسئلہ ذکر کڑا نوار سرائی دلائل ذکر کڑیو پینزا اس وار سر دلائل ذکر کئی آتا دلائل پدی مسئلہ بانی ذکر کئی آتا دلائل اول سبق آسانو پینزه دلائل ذکر کل نوز دویم ذکر کئی آتا دلائل آل تایم دلائلو نرستو ویلیو لا تجعلو للہ اندادا ندلتا ہم دلائلو نرستو زورن دا کسانو تا چه آغی شریکان دا اللہ سر جوڑی ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا حل توم ورپسی یارا ذکر وا فتق النار دل توم وسر یارا ذکر کئی وان اللہ شدید العذاب خوالتا دا عقیده دا شرک را دو او دلتا که دا شرک عملی او فعلی رد ده نوار پسی رکو که رد دا شرک فعلی که